Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'a uyanların göğsünde hiçbir sıkıntı olmaz. Kur'an, kendisine inananların problemlerinin çözüm yollarını gösterir. Ona uyanlar, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak işleri ondan öğrenerek hayatlarını sürdürürler. Değerli izleyenlerimiz, tüm dünya insanlarının huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için kanun, düstur ve ilkeler içeren Kur'an, saygıyla öperek evlerimizin en mutena köşelerinde sakladığımız bir kitap iken, artık anlamını kavrayıp hayatımıza yön veren bir kılavuz, bir rehber haline gelmektedir. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. İşte program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Efendim. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre tahliline devam ediyoruz. En son Kafirin suresine gelmiştik. Kur'an-ı Kerim'de inzal sırasına göre. Oradan başlayalım isterseniz efendim. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Bu sure inişe göre 18. sure olarak kabul ediyoruz. Evet. Bu sure Resulullah dönemindeki olayları ve surenin inişindeki arka planı anlattığımız zamanda da iyi anlayacağız. Din esaslarının ne kadar önemli olduğu, dinin hangi noktalardan yozlaşabileceği ve nelere dikkat edilmesi lazım geleceği yön noktalarından hepimize büyük ışıklar tutan, bizleri sabitleyen bir sure. Evet. Onun için hani inişe göre incelendiği zaman, okunduğu zaman Kur'an'ın daha iyi anlaşılacağını hep söylüyoruz ya. Bu da yine ona bağlı. Şimdi sureye girmezden evvel önce bundan evvelki son sureleri şöyle bir özet olarak hatırlamak gerekiyor. Biliyorsunuz bundan evvel ki surelerde birisi Tekasür suresi, evet, birisi de Maun suresi olmak üzere iki surede çok ciddi noktalara değinilmişti. Evet. Birincisi Tekasür suresinde çoğaltma yarışı yapan, her şey benim olsun isteyen insanların bu hırslarının dünyayı cehenneme çevirdikleri bir gerçeği vardı. Yine aynı surelerin içerisinde hani Adiyat suresinde de yani bunlarda insaf vicdan olmadan insanların en değerli varlıklarına tasallut ettikleri bildirilmişti ya. Evet. Şimdi onun arkasındaki surede de işte bu olayların dini yalanlamaktan kaynaklandığı ortaya konmuş ve insanları sömüren, mutsuz eden insanların hepsinde ahiret inancının olmadığı, Ve o nedenle de ahiret inancı olmayanların bu tip şeyleri her zaman yapabileceği üzerinde durulmuştu. Bunu dendikten sonra yine en nokta, işte bu Suriye ile bağlantılı olacağımız en önemli nokta şu. Orada birilerinin dini yozlaştırma çabası güdebileceği ve onun için de orada ne denmişti? Feveylün lil musallinel lezinehum an salatihim sahun. Onlar, bu inansız insanlar, ahireti yalanlayanlar, salat ederler ama salatlarında sehiv yaparlar. Adam gibi salat yapmazlar. Demişti. Şimdi salat, daha önce çok bahsettik, dinin direğidir. Değil mi? Evet. Dinin direğidir. Şimdi adamlar sehiv yapmak noktasıyla, sehiv yanılma demek, yanıltma demek. Hedef saptırtma demek. Hani şey vardır, hani vatandaşlara fıkıhta öğretilir ya, sehiv secde yapılır. Sehiv yani namaz kılarken namazın farzına, vücubuna dikkat etmeyen insanlar sonunda tamir secdesi deriz. Yanılmalarını düzeltme, yanılmaları düzeltme secdesi. Evet, bir yerde kefaret ödemek gibi bir anlamı vardır onun. Bunlar da salatlarında sehiv yaparlar. Yani salat yaparlar ama salat Allah'ın istediği tarzda değil. Huşulu yapmazlar, riya ile yaparlar denmişti. Evet. Şimdi demek ki müşriklerin yani dini alt edebilmeleri için dini umdeleri kullanıp ama onun içerisinde bir bozuntular yapma çabaları var. Burada işte Cenab-ı Hak bize onlar salat ediyor, dinin direği olan salatı yapıyor. Yani toplumsal mesuliyeti, sorumluluğu üstleniyorlar ama riyakarca ve hedefinden saptırarak yapıyorlar. Bunun anlamı ne? Dinde yozlaştırma yapıyorlar. Yozlaştırma yapıyorlar. Dinde yozlaştırma yapıyorlar. Uyanın demişti. Dinde yozlaştırma. Şimdi biz bu dinde yozlaştırma noktasını ileride daha önce belirli konularla ilgili hep söyledik. Fussilet hani suresinin 26. ayetinde kafirlerin bir araya gelip galip gelebilmeniz için ne demişti? Belgav fihi, Kur'an içerisinde lağv. Kur'an'ın içinde lağv yapacaksınız. Evet. Tamam mı? Lağv yapacaksınız ki Müslümanları yenebilesiniz diye bir politika geliştirmişlerdi. Evet. İşte bu şeyde, salatta, sehivde bunların şeylerinden, politikalarından, eylemlerinden bir tanesi. Yani Müslümanları alt edebilmenin yollarından bir tanesi salatta, sehiv yahut da dini yozlaştırma diyelim. Tamam. İslam dini öz olarak, saf olarak anlaşılıp uygulandığı zaman insanlığı zirvelere çıkarıyor. Evet. Ama din yozlaştığı zamanda da yerin dibine de batırıyor. İşte, evet. Bak yerin dibine de batırıyor. Bunu yine aynı şeyde tekrar ana konuya dönmek için bunları ön şeyde anlatıyorum. Salat dinin direği diyor Resulullah'ın dilinde. İslam'daki önemini de biliyoruz. Hatta Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an surelerinde Tevrat'ta da İsrailoğullarına salatın çok önemli üzerinde durulan bir görev olduğunu da görüyoruz. Ama salat sehiv ile yapılmış. Ve mesela şöyle diyeyim ki Allah peygambere salatı igame et. Çünkü salat insanları fuhşiyattan alıkoyar, onları nehyeder, onları korur, kurtarır demesine rağmen salat öz anlamından sehiv hale getirildi. Evet. Ne yapıldı? Namazlaştırıldı. Namazlaştırıldı. Ve Müslümanlar namaz sehivleştikten, yani salat namazlaştıktan sonra evet. Ortalama 1400 senedir, bu ileride bahsedeceğim bunların nasıl şey olduğunu falan, 1400 senedir salat namazlaştı. Evet. 1400 senedir de Müslümanlar günde 5 vakit 40 rekat Ramazanlarında şey yapacak olursam buna akşam evvabin namazını, kuşluk vakti namazı, bilmem teheccüd namazı şu bu falan filan şekliyle salat namazlaşınca günde aşağı yukarı ortalama 70-80 kere evet. rükulu namaz evet. kılar oldu. Evet. Öyle mi? Öyle efendim. Evet. Öyle oldu. Ama 1500 senedir günde 40 rekat kılınan namaz Müslümanların ne dünyada, ne ahirette, ne dünyevi işlerde, ne ahirette işte hiçbirisine yaramadı. Maalesef. Neden? Sehivli de ondan. Evet. İlgisiz. Evet. Hayır, şimdi. Evet, sehiv. Çünkü salat değil. Evet. Salat fuhşiyattan, aşırılıklardan. Aşırılık dediğimiz zaman şunu şöyle söyleyeyim, hep kötülük olarak değil mi? Fakirliğinden, fukaralığından da kurtaracak bu. O da aşırılık olarak, evet. Uluslararası toplumdaki zilletten de kurtaracak. Ama Müslümanlar dediğim gibi 1400 senedir bu kadar namaz kılıyorlar ama zilletten hiçbir zaman kurtulamadılar. Dediğim gibi ekonomik yönden, askeri yönden, siyasi yönden tamam mı? Her türlü yönden, evet. ilmi, irfanı yönden de durumları meydanda. Maalesef. Ha, bunlar nasıl gelişti işte? Bu surede buna dikkat edeceğiz. Kafirun suresinde bunu açıklayacak. Kafirun evet. suresinde özetleyeceğim. Yani şimdi şöyle, burada sonunu da burada söyleyeyim de öyle. Şimdi kafirler Resulullah bu hamleyi yapıp dinde taviz vermediği zaman evet. peygamberle ilgili bir şeye başladılar. Uzlaşma cihetine gittiler. Hmm. Bakın uzlaşma ciheti. Ya bu böyle olmaz. Tamam. Sen bir din getirdim diyorsun. Allah bana benimle bir din yolladı diyorsun. Ben bunu tebliğ edeceğim diyorsun. Taviz vermiyorsun. Şu bu ediyorsun. Ama gel bir anlaşma yapalım. Biraz sen bizden al, biraz da ben biz sizden alalım. Böyle bir koalisyon kuralım. Bu şekilde yürütelim, gidelim. Gene sömürümüz sürsün. Ha şimdi oraya daha gelmiyorlar. Yani şimdi evet. de işin arkası o zaten. Onu şey olarak. Hı. İşte bu noktada bakın şunu söyleyeceğim. Burada detaylarını göreceğiz biraz sonra da. Evet. İşte Resulullah'a Allah'ın dedirttiği şey şu. Hı. Ne o? Lekum dinikum veliye dini. En son cümlesi evet. Sizin dininiz sizin. Sizin olsun. Sizin. Benim dinim de benim. Ha. Burada işte şu var. Evet. İslam dininde grilik yok. İslam'a göre, Kur'an'a göre küfür, şirk, nifak siyahtır. Siyah. Evet. İslam'da beyazdır. Bitti. Bu kadar açık. Bitti. Tamam mı? Evet. Lekum değil, kesinlikle gri, biraz ondan, biraz beyazdan, biraz siyahtan karıştıralım da hı. bir şeyler oluşturalım diye bir olay yok. Ha. Bu net. İşte bunu şey yapacağız. Dinin yozlaşmaması için nasıl ve nerelerde dikkat edilmesi lazım geldiğini bu surede göreceğiz. Evet. Hatta bu sure indiği zaman peygamberlik görevinin 5-6. seneleri evet. gibi bir dönemdeyiz. Müslümanlara karşı bir hayli şiddet var. Evet. Sert uygulamalar var. Ama Resulullah vazgeçmiyor. Hatta bu şeylerin, yani bu surenin şeyinde, arka planda, esbabın huzurunda şunlar da anlatılır. Ya gelmişler Resulullah'a, kardeşim sen ne istiyorsun? Mal, mülk istediğin kadar. Tamam. Tamam mı? İstediğin kadar da hani onlar ilavedir şöyle, hani hatun cinsinden de sana ikramda bulunalım, şeyler yapalım falan filan. Orada nedir tarihe mal olmuş sözü? Bir elime ayı. Bir elime güneşi verseniz ben evet. bu davamdan vazgeçmem. Evet. Çünkü ben de bir emir kuluyum. Evet. İleride onun şeylerini de hep göreceğiz. Deyip işte bu hengame içerisinde bakın. Hı. İşte bu hengame içerisinde bunlar yaşanırken evet. Resulullah'ın kendine göre kendinden yapacağı da bir şey olmadığından dolayı evet. Cenab-ı Hak bu surede ne diyor? Kul. Kul, de ki. De ki. Ha. De ki. Şimdi bu de ki ifadesi neyi ifade ediyordu? Daha önce bahsettik birkaç zaman. Dinde peygamberlerin, hangi peygamber olursa olsun, dine bir şey katma, dinden bir şey çıkarma, hı. yumuşatma vesaire gibi bir hak ve hukukları yok. Yok, kesin. İşte Kur'an'daki bir kul ifadeleri de peygamberlerin dinde teşri yetkisi, yasama yetkisinin olmadığının en büyük kanıtlarından bir tanesidir kul ifadeleri. Kendisinden bir şey diyemiyor. Onlara ne diyeceğini bilemiyor. Hani şimdi demin dedik ya, hani şey olarak, hani bir elime ayı verseniz güneşi ben vazgeçmem demiş, ama bu onlara verilecek esas cevap bu değil dinle ilgili. Tabii. Dinle ilgili cevap Allah'ın değil yani. Cevap başka. Evet. Şimdi dinle ilgili soruların cevabını Allah. Kur'an'da hep Allah verir. Tabii. 300'ün üstünde kul ifadesiyle oluşmuş veyahut da toplumsal olarak mukadderen oluşan soruların hepsini Allah kul ifadesiyle cevaplattırılır. Evet, şimdi kafirler gelmişler, Resulullah'la pazarlık ediyorlar. Diyorlar ki bir koalisyon kuralım. Biraz bizim dinimizden, biraz da senin dininden yaşam oluşturalım. Sen 2 aylığına, 1 aylığına, 3 aylığına, 6 aylığına bizim Rablere, bizim ilahlara kul ol. Biz de 6 aylığına, 1 seneliğine senin Rabbin kim ise, tamam mı? Ona kul olalım. Böylece kavgasız, gürültüsüz düzenimizi, dümenimizi yürütelim, gidelim. Evet. Teklif bu. Şimdi bu pazarlık noktasında peygambere gelen emir nedir? Kul. De ki eyyuhel kafirun. Ey kafirler. Bakın şimdi burada bu ey kafirler dendiği zaman biz Müslümanların da yine üzerinde duracağı hassasiyetli bir ifade var. Bu ifade Kur'an'ın en şiddetli ifadesidir. Kafir bakın, ifadesi. Tabii. Ey kafirler. Şimdi daha önce Resulullah'a ne denmişti? Hatırlıyor musunuz? Müzzemmil suresinden veşcursum hicren cemile. Onlardan güzellikle ayrıl demişti. Evet, öyle demişti. Böyle sert davranmama demişti. Şimdi şimdi Resulullah'a verilen görev ayrı. Burada Resulullah değil, burada Allah diyor şimdi. Bak şimdi bunu, bu ifade Allah'tan geliyor. Ifade Resulullah Allah'ın yine ifadesi. Kur'an'daki tebliğ metotlarına uyacak. Şimdi öyleyse bak şimdi ifadeyi, bu sert ifadeyi anlamak için Kur'an'da yer alan tebliğ ile ilgili ayetleri de şöyle bir hatırlamamız lazım. Ki evet, surenin derinliğini anlayalım. Evet. Şimdi Nahl 125'te hatırlarsak veyahut da şeyden başlayalım. Furkan'da. Furkan. Ne vardı? Öyleyse kafirlere itaat etme ve onunla, yani Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap. Evet. Ne ile yapacak? Kur'an ile. Kur'an ile yapacak. Enam 128'de ve onların sakın aslarından yalvardıkları kimselere sövmeyin ki onlar da bilgisizce aşırı giderek Allah'a sövmesinler. Evet. Şimdi bak. Yani. Burada müminlere şimdi sövme deyince bir de onu açayım. Sövme bizde ana avrat sinkaf kullanmak gibi ifade anlaşılır. Hayır. Kaba söz, incitici söz septtir, sibaptır yani, anladın mı? Evet. Yani bir de onu anlatayım. Yani Kur'an'da sövmeyin dediği zaman yani ana avrat düz gitmeyin anlamında değil. Öyle değil yani. Kaba öyle değil yani. Anlamında. Yani kaba, hakaretimsi şey, her şey Arapçada sep sözcüğüyle sibap. Gibi şey anlaşılır. Onun için onların ilahlarına, şuyuna, buyuna falan filan öyle karşılarına geçip de ey kafirler, cıfıtlar falan, bu hep sövmedir. Hakaret amiz sözlerin hepsi sövmedir. Şimdi Allah'ın demiş olduğu, peygamber bunu yapmayacak. Biz de yapmayacağız. Bunu yapan kim? Bu sözler kime ait? Allah'ın kendisine ait. O yüzden. Evet. Allah'ın en kendisine ait. Ifade var. Şimdi Fussulet 33-34'teki bir arada bak, kötülüğü en güzel şey ile sav. Öyle sav. Müzzemmil'de olduğu gibi. Evet. Müzzemmil'de bak, onlardan güzelce ayrıl. Nisa 63'te de bak şimdi, ve onlara kendileri hakkında beli, derinden etkileyecek güzel söz söyle. Ya. Hep bu şekilde tavsiye. Şimdi burada şimdi bulurken, Musa'yı gönderirken kavlen leyinen der. Evet. Vesaire. Şimdi burada tebliğ metodunda bizde de peygambere Allah'ın verdiği metot yumuşak. Yumuşak, ince, hakaret içermeyen sözler. Ama burada ne oluyor? çok sert bir ifade. Ey kafirler! Sövmenin, sibabın en dik alası. Tamam mı? En dik alası. Hakaretin en büyüğü. Evet. Tamam. Şimdi, ey kafirler dedikten sonra, madem şöyle meali kısaca bir okuyalım. Tabii. Surenin mealini ve ondan sonra surenin mealinden sonra da şeye geçelim. Açıklanmasına. Açıklanmasına geçelim. Evet. Şimdi, ey kafirler, özleştirdim. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Bir başka versiyon anlamıyla da şöyle olur. Ben sizin yaptığınız kulluğu yapmam. O anlamda da anlaşılır. Tabii. Evet. Siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz. Siz de benim yaptığım kulluğu yapmazsınız. Yapmazsınız. Ve ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Ben asla sizin yapmış olduğunuz kulluğu yapıcı değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Siz de benim yapmakta olduğum kulluğu yapıcı değilsiniz. Sizin dininiz, inanç ve yaşam ilkeleriniz sadece sizin için. Benim dinim, inanç ve yaşam ilkelerim de sadece benim içindir. Evet, çok net. Net. Evet. Şimdi karşı tarafa Allah'ın verdirdiği mesaj bu. Evet. Şimdi bunu dedi. Nasıl dedi? Ey kafirler dedi. Şimdi tamam da geldik şimdi meseleye. Kafir kim? Evet. Kafir kime denir? Nitelenmesi, evet. Tamam. Kafir kim? Kafir kime denir? Şimdi bu meseleyi şey yapacağız. Şimdi sözcük anlamı olarak kafir, örten kişi demek. Örten kişi. Ha. Şimdi evet. Küfür sözcüğü örtmek demektir. Bak. Şimdi Araplarda ilk bu sözcük, mesela küfür sözcüğü icat edildiği zaman gece için söylenmiş. Şimdi karanlık evrendeki her şeyi örttüğü için geceye evet. Kafir denmiş. Gece o tabii. Gece kafir denmiş. Görebiliyor, gece göremiyor. Tamam. Evet. Şimdi bir de şimdi bunun şöyle bir şey var. Çiftçi toprağa tohumu atıyor. Onun üzerinden çimlerini kapatıyor ya. Tabii örtüyor üstünü. Örtüyor. Buna da kafir, yani çiftçiye de yani tabii böylece örten kimse. Kapatan anlamında söylenmiş. Evet. Öz buradan geliyor. Dinde ise bak şimdi dinimizde ise. Bu sözcük anlamıydı. Evet. Sözcük anlamına geldiğimiz zaman şöyle. Din anlamında, din evet, teriminde. Biz genellikle yani imanı olmayan, inkar eden kimse olarak tanımlıyoruz. Evet. İnkar sözcüğüyle tanımlıyoruz. Bak şimdi inkar. Ama burada yine bir noktayı izah edeceğim. Değerli izleyicilerimiz de bu hassasiyete biraz önem versinler. Rica edeceğim. Şimdi küfür diyoruz Arapça. İnkar diyoruz yine Arapça. O da Arapça. O da Arapça. Evet. Onun için ikisini de şöyle hani küfürü örttük, şey yaptık ya. Evet. İnkar sözcüğü anlamı da nekreleştirme, belirsizleştirme demek. Yani nekreleştirme. Ha, nekreleştirme. Nekre sözcüğünden gelir. İnkar evet. Nekre. Yani bir şeyi tam olarak niteliğini göstermeme. Mesela şimdi ben şöyle şey yapayım. Bu bardak değil mi? Evet. Şimdi bu bardak. Bunu kime göstersek bu nedir, bu nedir, bu nedir diyecek olur diye sorsak buna bardak der. Tabii. Ama açık. Bunu allem eder, gallem eder, boyar, ekler, çıkarır, bir şeyler yapar da bu nedir dediğim zaman bilemezsen, bilinmeyecek noktaya getirdiysen bunu görünümde, gösterişte, kullanımda evet. Bardaklıktan çıkaracak olursan buna inkar diyorsun. Evet. Tamam. Bakın şimdi burada hem küfür hem inkar bilinçli, kasıtlı yapılan bir eylem haline geldi. Kasıtlı oluyor değil mi? Tak, bak. Evet. Tamam. Şimdi mesela biz ne diyoruz şu anda şimdi imanım Allah tanımayan adama bak Allah'ı tanımayan, peygamberi tanımayan, Kur'an'ı tanımayan adama kafir diyoruz. Evet. Ama bak şimdi burada eğer ki Allah'ı bilmesine rağmen Kur'an'ı incelemiş olmasına rağmen bunu işine gelmediğinden belirli bahanelerle nekreleştirip kapatıp örtüyorsa işte kafir o. Çok ince bir nokta. Kur'an'ın varlığını görmesine rağmen, özelliklerini bilmesine rağmen bunu saklıyorsa, işine gelmediği için örtbas ediyorsa buna kafir diyoruz. Evet, bire bire yapıyor. Tamam. Evet. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Evet. Biz küfür sözcüğünü kafir genel bir şemsiye veyahut da yorgan öyle diyelim. Bu yorganın altında bu küfrü içeren noktalar var. Şimdi ne mesela onu diyeyim. Evet. Mesela şirk. Şirk. Evet. Küfrün bir alt elemanı. Nifak. O da bunun bir alt kümesi diyelim, alt elemanı. Hepsine biz buradan, hepsini birden şemsiye olarak üstten. Üstünde şemsiye, küfür kafir. Şemsiyesi. Küfür hepsine birden kafir diyoruz. Anladım. Evet. Şimdi altında dediğim gibi bunun şirki nifak, var. Şirk olabilir. Evet. Ve nifakı var. Hepsi bilerek yapılmış. Hepsi bilerek, bilinçli olarak. Evet. Bunları da tek tek şöyle şimdi Kur'an'a baktığımız zaman kimin kafir, kimin müşrik bunları çok öz olarak vereceğiz. Çünkü Kur'an'ın bundan sonraki ayetlerinde bunlar ayrıntılı olarak gelecek. Evet. Burada küfür konusunu çok ince bilmesi gerekir ki bütün Kur'an bütünlüğünde öyle anlayalım. Ha, değil mi? Şimdi tamam. Zaten bütün mesele bu. Şimdi küfür dediğimiz zaman şimdi neler küfür olmuş? Neler küfür olabilir? Bak neler küfür olmuş. Şimdi bunu Kur'an'dan örnekleyeceğiz. Bu örneklerimizi ikinci arada versek nasıl olur efendim? Sağ olun. Verelim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Kafirin suresinin tahlilini yapıyordu. Birinci bölümde özellikle küfür sözcüğü konusundaki tarifler yapıldı. Küfür şemsiyesi altında şirk ve nifakın alt elemanlarının neler olduğunu kısaca anlattı. Bu kısımda da nelerin küfür olduğuna dair örnekler verecekti. Oradan devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi birinci planda hani kafir diyoruz ya önce Allah'la ilgili. Allah'la ilgili. Allah'la ilgili. Bak şimdi şöyle şey yapalım. Mesela Nisa 150-151. Ayette Allah'a ve elçilerine inanmayarak küfreden. Evet. Yani bilerek reddeden. Bilerek reddeden. Biz bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve elçisinin arasını ayırmayı isteyen ve böylece imanla küfür, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bir kısmına şey yapıyor, bir kısmına. İşte bütün mesele bu ölçülere iyi dikkat edeceğiz. Evet. Allah'ın koyduğu kuralları, elçisinin getirdiği ilkelerin bir bölümünü kabul edip bir bölümünü kabul etmeme tamam mı? Çok önemli. Neymiş? Küfür. Küfürdür. Çok net. Ve bunlar kafirlerin ta kendileridir diyor Cenab-ı Hak. Hiç şüpheye gerek yok. Bunlar hiç şey yok. Şimdi bunun bir başka versiyonları daha var. Şöyle hem Bakara suresinde hem de En'am suresinde onları ben okuvermeni rica edeceğim. O 83. Ben oradan bakın bu pasaj biraz uzunca olacak ama konuyu anlama açısından da çok güzel olacak. Evet, önemli. Orada, Bakara 83 değil mi efendim? Oradan bir başlayalım. Necmi okuyalım. Evet, Necmi. Ve hani biz İsrail oğullarının kesin sözünü almıştık. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Ana babaya, yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzelliği söyleyiniz, salatı ikame ediniz. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturunuz, ayakta tutunuz ve zekatı, vergiyi veriniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere yüz çevirdiniz. Ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve hani biz sizin kesin sözünüzü almıştık. Kanlarınızı dökmeyeceksiniz. Kendilerinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. Sonra siz tanıklık ederek ikrar verdiniz. Sonra siz işte o kimselersiniz. Kendi kendinizi öldürüyorsunuz. Ve sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onların aleyhinde günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelirlerse, onlar için fidye, kurtarmalık almaya çalışırsınız. Halbuki o onların çıkarılmaları size haramlaştırılmıştır. Peki, siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümüne inanmıyor musunuz? Şimdi burada. Evet. İşte burada. Şimdi bütün mesele işte bu. Evet. Bu İsrailoğullarının yaşadıkları hayatın dine bakışları, dine uygulamaları noktasıyla ilgili bir paragraftı. Çok güzel. Bize örnek verilmişti. Evet. Bir bölüm. Şimdi Cenab-ı Hak o gün peygamberin aracılığıyla o günkü Medine'deki kesime bu şeyi göndermişti. Şimdi de Müslümanlara. Şimdiki Müslümanlara biz diyoruz ki veyahut da Allah bu ayetlerle güncelleştiği zaman bize dönüp diyor ki çünkü. Şu hayatınıza bakın bir de benim size yolladığım kitaba bakın. Ya. Şimdi sizin yaşam tarzınız, din anlayışınız, din uygulamanız bizim bu kitapta yolladığımızla uzaktan yakından alakalı değil. Yok. Birazını yapıyorsunuz. Evet. Gerisini yapmıyorsunuz. Değil mi? Maalesef. Peki, siz bu kitabın bir bölümüne inanıp bir bölümüne inanmıyor musunuz? Ah, evet. Şimdi, çok net. Bak mesela, şimdi toplumlarda, yurt içinde, yurt dışında Müslüman geçinen insanların şöyle bir şeyini gözlemleyebiliyorsunuz. Adam içki içiyor. Adam kumar oynuyor. Evet. Bunlar bu kitapta yasak mı? Yasak. He? Ama Müslüman, yani Müslüman olduğunu söyleyen evet, bir adam. Tabii tabii. Ama mesela bu adamı aynı yerde Avrupa'da, Türkiye'de bir lokma domuz eti yediremiyorsun. Ha öde o var. Evet. Bak şimdi. Oradaki gidince mesela domuz eti yemiyor bu adam. Gidiyor, buna yemiyor. Hassasiyeti var adamı yani. Evet evet. Ölse yemiyor. Yemiyor. Bak. Ölse yemiyor. Evet. İçki içiyor. Allah kul hakkı yemeyeceksin diyor. Değil mi? Çalmayacaksın, çırpmayacaksın diyor. Değil mi? Evet. Ama yabancıdan çalıyor, çırpıyor. Yabancının, Yahudinin, Hristiyanın, bilmem kimlerin malını kendisine helal görüyor, çalıyor, çırpıyor, zimmetine geçiriyor. Evet. Bu da yasak. Bunları yapıyor ama domuz etini yemiyor. Şimdi bu adamdaki haleti ruhiye ne? Yani bu adam Allah'ın kitabının bir bölümüne inanıp bir bölümüne inanmıyor mu? Tam tutuyor bu şeyi. Tabii ki tutar. Evet. İşte biz bu noktadan iman ve küfür noktalarında bir insanın nasıl kafirleştiğini, nasıl kafir olduğunu, yani kafir olmayı işte davulla zurneyle bir küfür şeyine derneğe girer gibi bilmem kulübe girer gibi yani merasimle girip oradan bilmem sertifika alması gerekmiyor yani. Evet. İnanç, eylem. Evet. İnanç, eylem. Evet. Şimdi bak bir Kur'an'ın ayetlerinin bir bölümüne inanıp bir bölümüne inanmamak neymiş? Küfür. Küfürdür. Açıktan evet. Bakara suresi evet, evet çok net. Tamam. Küfürdür. Tamam. Bu böyle. Aynı şeyi mesela Maide suresinin mesela 49. ayetinde de orada da görebilirsiniz. Var, bak orada onu da şey yapalım. Tamam. Sen yine aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların tutkularına uyma. Allah'ın sana indirdiğini bir kısmından seni davandan vazgeçirerek ateşe atmalarından sakın. Artık sırt çevirirlerse artık bil ki şüphesiz Allah bir kısım günahları sebebiyle, günahlarının acısıyla onları musibete uğratmak istiyor. Ve şüphesiz insanlardan pek çoğu kesinlikle hak yoldan çıkan kimselerdir. Evet, şimdi ayetin başını tekrar okuyalım. Evet. Dikkat edeceğimiz nokta, altını çiziyoruz. Tamam. Değerli izleyicilerimiz de buna iyi dikkat edecekler. Evet. Tamam, okuyayım tekrar. Okuyalım. Sen yine aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Evet. Onların tutkularına uyma. Ha, evet. İşte burada. Şimdi. Evet. Evet. Elde hüküm ne? Neyle olacak? Kur'an. Allah'ın indirdiğiyle evet. Hüküm olacak. Ancak. Ama bak şimdi derdiydi, hani evet. Sizin taptığınıza ben tapmam, sizin yaptığınız kulluğu ben yapmam vardı ya. Sen onların hevasına uyma, onlar seni başkasına taptırtmak, başka şekilde kulluk yaptırtmak isteyecekler. Sakınla, sakın onlara uyma. Onların oyuna gelme. Ha, onların oyuna gelmeyeceksin. Evet, evet. Evet. Evet. Şimdi Kur'an'ın ayetlerinin diğerlerine baktığımız zaman, bakın şimdi özetle söyleyeceğim bu şeyleri. Buyurun. Allah'a uygun olmayan nitelikleri vermek. Evet. Allah'a uygun olmayan nitelikleri vermek neydi? İnkar. Allah'ı tabii. Belirsizleştirmeydi. Evet. Allah'ı Allah olmaktan çıkarmaktı. Uygun yani, olmayan nitelikler. Tamam mı? Bunları söyleyeyim yani. Allah'ın yüceliğine uygun olmayan bir şekilde nitelemek, isim, sıfat, emirlerin birisini bile hafife almak, Allah'a noksanlık isnat etmek şeklindeki küfürlerin en büyüğü olan ve bağışlanmayacağı bildirilerini Allah'a ortak tanımaktır. Allah yani müşrikleri vesaire bunları evet. Allah'a ortak. Evet. Şimdi Allah Kur'an'a baktığımız zaman bak yine bunların ötesinde Hristiyanlar İsa'yı değil mi? Rab edinmişler. Rab edinmişler. Allah ne diyor? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ diyor. Meryem, ya Allah evet. Mesih'tir diyenler hepsi kafirdir diyor. Kafirdir diyor. Üçünün üçüncüsü diyenler de kafir oldu diyor. Tamam mı? Evet. Yani bu şekilde bunlardan hep uyarılarımız var. Evet. Şimdi mesela Yahudilerle ilgili Allah Uzeyr Allah'ın oğlu demişler. Onların kafir olduğunu şey yapar. Şimdi bir de ne var? Küfürlerin en büyüklerinden bir tanesi de bu küfür şemsiyesinin altındaki şirk var. Şirk değil mi efendim? Tamam. En büyük. Bir tanesi de şirktir. Evet. Bakın şimdi şöyle arz edeyim. Şimdi küfür çıkarı uğruna Allah ve peygamberi genelde tanımama. Çıkar uğruna. Şirk de bak şimdi iki evet. tane şeyi var. Şirkte iki tane noktası var. Şirk de birincisi insan kendisini kendisi gibi hatta kendisinden daha madun, daha seviyesiz olanlardan daha aşağı görmez. Ya işte, evet. Kendisi ya cansız yani. Bir varlığa uluhiyet yani Allah'ın niteliklerinden birini yükler. Bu put olur, taş olur, ağaç olur, insan olur. Tabii. Peygamber olur. O da aynı, evet. Tamam. İnsan etici şimdi, de. Tamam mı? O da olur. Tabii. Rabler bunlar şirktir. Şirk. Şimdi Allah şirki affetmez. Neden affetmez? Şirk günahların en büyüğü. Evet. Neden Allah affetmez? Birincisi kendi düşeni alamaz. Sen kendin şirk koşmuşsun. Taşı ağacı kutsamışsın. Kendinden daha büyük şey yapmışsın. Kendini adam yerine koymamışsın ki seni Allah adam yerine koysun. Ondan. Bu bir. Ama şirkin en kötüsü ne biliyor musunuz? Şirkin bir şeyim. Şirk dini yozlaştırır. Ha, dini yozlaştırır. Ha, şirki, evet. Şirk dini yozlaştırır. İnsanların şerik edindikleri varlıklar var ya, ne yapar? Dinde hüküm koyarlar. Hüküm koyuyorlar. Ha, işte evet. Dini bunlar yozlaştırır. Tamam. Bak dinleyeceğim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Tamam. Bugünkü yani dini Müslümanların halini şey yaptığımız zaman yaşadıkları din var ya, bu din Kimin dini? Hükümlerine baktığımız zaman, maalesef, eldeki ilkelere baktığımız zaman kime ait bunlar? İnsanlara. İnsanlara ait. Maalesef. Kimisini peygamber Rableştirilmiş, peygamberden getirdiklerini söylerler. Maalesef. Her tarikat, her cemaat kendi liderinin koyduğu ilkeleri yaşar, maalesef, Allah'ın ilkelerinin önünde. Yaşam tarzı. Onun için hepsininki de birbirinden farklı olduğundan dolayı şu anda yaşanan dindeki ilkeler kimin? Evet. İlkeleri Allah'ın ilkeleri değil, değil, şeriklerin ilkeleri, evet, din onun için bunlar vasıtasıyla hani dinlikten çıkıp gitmekte. Onun için Allah da şirki kesinlikle işte onun için Allah da şirki kesinlikle affetmiyor. Evet, hüküm koymak tamam, değil mi? Kesinlikle affetmiyor. Din de Allah kimseye hüküm koydurtturmaz. Evet. Bunu daha önce uzun uzun ben burada bir şeyine söylüyoruz. Öyleyse ne dedik? Din de bir Allah'ın dini var. Leküm diniye, din kuvveliye dini var. Halis din diyoruz. Bir de kulların beşeri dinleri beşeri var. Din. Onun için grisi yok bunun. Birisi hak, birisi batıl, birisi bir gece şeyi yok. Öyleyse Müslüman ne olacak? Net olacak. Net, net olacak. Evet. Şimdi diğer bir yönle o bazı şeyleri diyeceğim. Mesela hani şöyle, Kur'an'a baktığımız zaman gaybi Allah'tan başka bilen yok. Öyle diyor, evet. Hüküm bu. Peki. Kur'an'a baktığımız zaman peygambere de yani aynı şey söylettiriliyor. Evet. Peygamberlerin hepsi Kur'an'da ben gaybi bilmem dedirtiliyor. Evet. Öyle mi? Evet. Hatta Araf suresinin bir ayetinde Resulullah'a şöyle dedirtilir. Ben gaybi bilsem çok çok başarılı işler yapalım. Amelde, itikatta şöyle yani kendimi fazla yapalım dedirtir. Ama evet, bilmem dedirtiriliyor. Tamam. Şimdi hatta yalakanın birisi, yağcının bir tanesi Resulullah bir düğün şeyine böyle hani Bedir şeylerinden sonra, savaşından sonra bir ailenin yanına geldiği zaman orada bayanlar toplanmışlar, eğlence düzenliyorlar. Resulullah'ı görünce birisi galeyana gelmiş de ya şimdi öyle bir peygamber geldi ki aramıza, teşrif etti ki şu anda yarın ne olacağını bilir. Kıyamet ediyor. Kıyamet ediyor. Resulullah bunu duyuyor. Bu tarih kitaplarında var. Buhari'de falan uzun tabii, uzun anlatılır bunlar. Anlatır mısın? İşte bu tarih kaynak ne güzel. Ve Resulullah hemen müdahale ediyor. Sus, sus diyor. Şirk çünkü. Sen, bak, hemen sen yıkar. Kendi işine bak diyor. Yani def çalıyorsun, ya, türkü söylüyorsun. Sen o işe bak. Bu işte şey yapmaz. Bunu engelliyor. Doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu şirk bağlamında hani yozlaşmaların kaynağını anlatırken tarikatların hani kendi ilkeleri var dedik. Onu şey yaparken şu anda tarikat şeyhi olup da tarikat lideri olup da cemaat yahut da hazret olup da öyle şey yapayım yani. Gaybı bilmeyen iş var mı? Yok. Hepsi biliyor. He? Biliyorlar efendim. Çok hepsi güzel biliyorlar maalesef. Tamam. Gaybı hep biliyorlar evet, yani değil mi evet, şimdi? Allah peygamberler de bilmez diyor. Kimse evet, bilmez. Benden başka kimse bilmez diyor. Mukafirin şeyler hepsi bilir. Evet. Tamam mı? Ya üniversiteye giden bir çocuk ya maalesef. Maalesef. Şeye gidiyor. Amcası şey diyor. Bunu ben kendisinden duydum. Yani böyle şey olarak canlı olarak bana anlattı. Yeğenini bir pastaneye gelip gel şurada bir pasta yiyelim demiş. Yok demiş burada şimdi niye? Abim beni ta deniz ötesi oradan görür demiş. Ben Allah'ım şey yapayım, bana kızar ya, demiş. Tövbe. Buyur işte. Deniz ötesinden görür. Ya deniz ötesinden Allah, görür. Yani şimdi Allah gibi bir şey. Ya olsun, şimdi ha ne Allah gibi? Bir işte. Ya tamam işte ya. Tövbe yarabbim. Bunlar ne ya? Bunlar işte aklı kullanmama dedik ya. Evet, evet. Şimdi aklı kullanmama dedik ya. Aklını kullanan bir adam bunu düşünmez. Buna da inanmaz zaten. Tabii ki öyle şey mi olur? İşte şirk boyut. İşte o gaybı bilince bana gaybden şu bildirildi, gaybden şu geldi, gaybden bu geldi gibi cinse din ne oluyor? Yozlaşıyor. Bu şekilde yozlaşıp gidiyor. Yozlaşıyor. Şimdi dinde ikinci bir şey. Küfrün şemsiyesi altındaki bir şey. Ne o? Nifak. Nifak. Evet. Nifak. Nifak ne demekti? Bozgunculuk. Nifak. Hayır, nifak ikili oynayan demek. İkili şimdi oynayan nifak mı? Aslında ha, bir çöldeki bir çöl faresi dediğimiz köstebekli bir varlığın adından gelir. Öyle mi? Ha. Şimdi o böyle alanda, toprakta şey yapar. Yuvalar yapar. 3-5 tane deliği vardır. Ha. Sen gidip buradan yakalayacağım dersen oradan çıkar. Oradan yakalayacağım dersen oradan çıkar. Şimdi evet anlaşıldı. Tamam mı? Onun için yani yakalayamıyorsun. Neydi de belli değil. Nereden çıkacağı belli değil. Şimdi Münafık şey sözünü de buradan getirdiğimiz zaman neye inandığı belli değil. Ha. Müslüman görünümlü, tamam mı? Tamam. Ama Müslümanların arasından ayrılıp kafirlerin arasına geçtiği zaman yok ya ben onlarla dalga geçtim, onları aldattım, ben sizdenim diyen adam. Tamam mı? Şimdi iki yüzlülere yani dinde, inançta iki yüzlü insanlara ne diyoruz? Münafık. Münafık diyoruz. Evet. Öyleyse bak şimdi iki yüzlü. Ya dinde imanda iki yüzlü olunmayacaktı. Ne diyordu Cenab-ı Hak? Lekum dinukum veliyedi. Evet. Veyahut da ben sizin taptığınıza tapmam, siz benim taptığımıza tapmam. Hani ayrışım vardı, ayrılık vardı. Hani kafirse, Hıristiyansa, Yahudiyse, neyse onu samimi olarak yaşayacak, Müslümanlığı yaşamayacak. Bir Müslüman da Yahudi'den, Hıristiyan'dan hiçbir şey yaşamayacak değil mi? Lekum dinukum veliyedi. Çok net. Ha. Şimdi öyleyse bak şimdi bir şey daha söyleyeyim. İkiyüzlü, dinde ikiyüzlü olan adama ne deniyordu? Münafık. Münafık deniyordu. Evet. Peki bir adam 2100'lü olursa dinde ona ne diyeceğiz? Ona kelime bulamayız. Neyi bulamayacağım? Alfabede şey kalmaz ha? Ona. Ne bileyim. Ne denir? Teknik olarak bir denilecek bir şey Hazret var. Hazret denir, Hazret. Ha. Güzel. Bu güzel. Tamam. Ona da Hazret denir. Hay Allah'ım sen tamam. Sabır ver. Yani Hazret. Dinde ikiden fazla yüzü varsa bir adam evet. Ona da Hazret denir. Tamam mı? Evet. Şu anda Türkiye'deki en büyük Hazret de ben pergel gibiyim. Bir ayağım İslam dininde, öteki ayağımla bütün dinleri, 72'ni dini dolaşırım diyen adam maalesef. Hazretlerin başında gelir. Tamam mı? Maalesef. Evet. Çok güzel. Halbuki, örnek çok bak, güzel. Halbuki Cenab-ı Hak bakın bunları öz olarak söylüyoruz. Bunlar ileride detaylı geleceği için ben bu sure kapsamında şey yapayım. Ahzab suresinde onun girişinde bak şimdi çok enteresan şöyle. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfihi. Allah bir kişinin tamam mı? Göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Yapmamıştır. Evet. Tamam mı? Bunun anlamı nedir? Lekum dinukum veliyedindir. Yani bir insanın kalbinde hem küfür hem iman olmaz. Birleşmez. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. İkisinden birisi. Tamam. Tabii ki. Bunlar tecezzi de kabul etmez. Biraz küfür, biraz iman olmaz. İman bende biraz iman var sonra bütünler öyle. İman bütündür. İman tecezzi kabul etmez. İman güçlenir ama parçalanmaz. İmanın parçası bütünlüğü olmaz yani. Bunu ilmi kelamda, akaid ilminde bunun da uzun uzun anlatımları vardır, izahları vardır. Şimdi bir kalpte dediğim gibi iki şey olmaz. Şimdi o zaman değerli Müslüman kardeşlerimize şunu bir demede yarar var. Bugünkü kalplerde kaç tane, yani bu göğüslerde kalp şey var, kalp var. Çok. Ne kadar bir insanda iman var, ne kadar küfür var, ne kadar şirk var, tamam mı? Bunların bir ölçümlemesi, bunların sorgulanması lazım. Ne ile sorgulanması lazım? Kur'an. Mihenk taşıyla kardeşim. Kur'an. Mihenk taşıyla. Bu. Evet. Bak, bu mihenk taşıyla olacak. Kur'an bir mihenk taşıdır. Evet. Mihenk taşı ne? Ölçü, ölçen, şimdi, ayar ölçen. Mihenk taşı sert bir taştır. Tamam. Kuvars cinsinden, mermerlerinde o çakmak taşı falan dediğim şey var ya. O metal çizer o. Çizilir. Yani zımpara taşı gibi bir şey olur. Onu şey yapayım. Böyle sıradan bir taştır o. Tabii. Ama kuyumcular eskiden bunları ilkel tarifedir. Şimdi modern teknikleri var tabii, bunun da. Ya. Şimdi onu şey değil yani. Bu çok ilkel bir şey oldu. Halk arasında da. Kullanıyoruz aslında. Yani. Şimdi bir saf altın şeyi olur. Çubuğu olur 24 adamın. 24 ayar. 24 ayarın çubuğu olur. 22 ayarın olur. Taşa sürter. Çayda iz taşını iz bırakır. Bir de 8 ayarı getirir. Bir de şey yapar. Şimdi düşük vatandaşın ayarı. Altını geldiği zaman bir kendi ayarı sabit olan bilineni şey yapar. Tamam. Bir de yenisini sürter oraya çizer. Renklerini karşılaştırır. Tabii oradan anlar. Oradaki şey hangisine uyarsa bu şu ayar diye o renginden tabii, orada tecrübeyle izinden oradaki görüntüden bunu tespit eder. Anlar. Ve bu altın şu ayardadır, bu ayardadır, bu ayardadır. Veyahut da altın değildir. Tamam veyahut da değildir. Öyleyse evet. Müslümanlar da yaşadıklarını, yaşayacaklarını, inançlarını mihenk taşı Kur'an'la ancak sadece. Sadece Kur'an'la. O sabiti var orada. Evet. Tamam. Sabiti var elde. Onunla bunları yapacaklar. Evet. Evet. Şimdi öyleyse Müslüman bu ayetlerde çok öz söyledik. Bak çok öz söyledik. Bunlar neydi? Müslümanların yapacağı şey kesinlikle dinlerine bir başka dinden, başka inançtan ilke ve anlayış bulaştırmayacaklar, karıştırmayacaklar. Şimdi burada iki noktayı daha ben çok öz söyleyeceğim bu şeylerde. Birincisi ibadet. İbadet neydi? Kulluk. Allah'ın kulluk görevi olarak koymuş olduğu ilkelerin kuralları, bütünü. Bütünü. Hepsi, tamam. Evet. Buna kulluk diyoruz. Yani bizi bu dünyaya yollayan, bu dünyada yaşayacağımız ilkeleri tek tek tek tek bize şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bu yaptığını şöyle yapacaksın, yapmadığını böyle yapmayacaksın tarzında da bize hepsini aynı ilaç reçetelerin var ya içeride yani doktor tarifeleri gibi onun gibi bize hepsini bildirmiş. Evet, evet. Bütün bunların hepsine ne diyoruz? Kulluk diyoruz. Evet. Ve kulluğu biz kime yapıyoruz? Rabbimize. Kime yapmanı? İyâke nâbudu. Ancak. Biz sadece ve sadece Allah'a kul olacağız. Evet. Allah'a kulluk yapacağız. Evet. Onun dışında başkasına kulluğumuz söz konusu değil. Şimdi öyleyse şimdi kulluğu böyle çok öz olarak daha önce Fatiha'da bunu anlattıydı. Müstakil bir konu olarak anlatmıştı. İzleyicilerimiz bunu şey yapsınlar. Tabii. Bir de din konusu vardı. Değil mi? Evet. Din neydi? Onu da burada şey yapacağız. Hak din. Din normal olarak rejim demek. Yaşama düzeni demek, yaşam ilkesi demek. Dinler ister beşeri, hem dinler hem beşeri hem İsterse hak din olarak hak din ikiye ayrılır. İnsanların hayata koydukları nizamda birer dindir. Yaşam din, tarzı. Din sokaktaki, toplumdaki yaşam ilkeleridir. Evet. Şimdi bu din, onun için biz medeni kanun deriz. Medeni kanun din ilkeleri demek. Tabii öyle. Din ilkeleri demek. Gayet tabii. Medeniyet demek, din ilkelerinin uygulandığı yer demek. Tabii. Tamam mı? Tabii. Şimdi bu ölçüler çerçevesini aldığımız zaman dini ikiye ayırıyorduk. Neydi bunlar? Hak din. Hak din beşeri. Ve beşeriydi. Evet. Tamam. Hak din neydi? Allah'ın. Hak din, Allah'ın göndermiş olduğu, insanları mutlu edecek olan, tamam mı? Ve kendi iradeleriyle, bak, kendi irade bu noktada en vurgulu kısım. Dinde zorlama yok. Yok. Kendi irade. Allah zorlamaz. Beşeri dinler zorlar. Tabii onlar da beşeri zorlamalar. Din mesela bugünkü rejim Türkiye'deki dışarıdaki bir yasa kor onun dinidir, tamam mı? Ona uyma zorunluluğunu getirir. Tabii. Allah'ta böyle bir şey yoktur. Yok. Evet. O orada kendi insanı serbest etmiştir. Kendi özüyle, kendini hoş olana, övgüye layık olan dünya ve ahiret mutluluğuna götürecek sistem. Sistem. Öyleyse özetleyecek olursak şöyle diyelim. Leküm diniküm ve liye dini. Sizin beşeri dininiz var ya, kendinizin koyduğu kurallar. O günkü Darun Nedve dediğimiz devlet. Sizin kurallarınız sizin olsun. Tamam. Bizim hak dindeki kurallarımız Allah'ın gönderdiği bizi dünyada ve ahirette mutlu edecek ilkeler de bizim olsun. Biz buna uymak istiyoruz. Kesinlikle anlaşamayız, buluşamayız, bunun sentezini yapamayız. Bu ılımlısı mılımlısı olmaz yani. Olmaz. Değil mi? Din dindir. Bu güncel mesaj okuyacak mısınız? Evet tamam. O zaman sorumuz güncel doğdu da o mesajını, öyle mi? Güncel mesajını da surenin verelim. Sağ olun efendim. Şimdi tekrar ediyoruz. Bu emir biliyorsunuz bu sert ifade peygambere emredilmişti. Böyle diyeceksin demişti ya. Evet. Şimdi biz de bunu bugün de elçilik misyonunu yürüten elinde Kur'an'la insanlığa özellikle bilinçli kafirler var ya. Tamam. Yani dışarıdakilere değil. Bilinçli. Evet. Kur'an'la tebliğ, Kur'an'ı tanıtma, hak dini öğretmek gayreti gösterenlere karşı çıkan kişiler var ya. Evet. Onlara olanlara. Onlara diyeceğiz. Evet. Ey Allah'ın gönderdiği mesajlarla toplumu uyarma ve aydınlatma görevini sürdürenler. Görevinizi yaparken de size karşı çıkanlara şöyle deyin. Muarızlara, muaniflere karşı. Onlara diyeceğiz. Evet. Ey Allah'ın ilahlığını, Rabliğini örten, kabul etmeyen kişiler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, ben sizin yaptığınızı kulluğu yapmam. Siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz, siz de benim yaptığım kulluğu yapmazsınız. Ve ben asla sizin taptıklarına tapacak değilim. Ben asla sizin yapmış olduğunuz kulluğu yapıcı değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Siz de benim yapmakta olduğum kulluğu yapıcı değilsiniz. Sizin dininiz, inanç ve yaşam ilkeleriniz sadece sizin için. Benim dinim, inanç ve yaşam ilkelerim de sadece benim içimdir. Çok güzel. Zamanımızda anlaşılması gereken şey bu şekilde. Bizim mesaj. Evet. İşte burada şu var. Kur'an'ı anlatmak, hak dini öğretmek isteyen arkadaşlara karşı sert tavır almış, mücadele etmek, ya boş ver bunu, biraz sen de şöyle yap, böyle yap diyenlere karşı. Çok söylemiyorum. İşte bu mektup, Allah'ın bu mektubu okutulmalı, okutulmalı. Anlatılmalı. Evet, bu mektup onlara okutulmalı. Çok güzel, çok teşekkür ederiz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.